ne zaman kaçar gibi gelsem bu şehre. Şehir bana yabancı, ben kendime. Yalnızlık deva kendinden başka her derde. Yalnızlar için gurbet her yerde. Ama ben benzeyemem denizsiz şehre. Ankara bana benzesin. Yine yağmur yağsın, gün kararsın. Ankara bana benzesin. Yine kar yağsın, yollar kapansın. Ankara bana benzesin. Günler elimde, kırık oyuncaklar gibi. Annem şehirdir, büyütür beni. Anlarsan her şeyi, sevemezsin kendini. Zaman düşürür maskeni. Ama ben benzeyemem denizsiz şehre. Ankara bana benzesin. Yine yağmur yağsın, gün kararsın. Ankara bana benzesin. Yine kar yağsın, yollar kapansın. Ankara bana benzesin. Ankara bana benzesin. Yine yağmur yağsın, gün kararsın. Ankara bana benzesin. Yine kar yağsın, yollar kapansın. Ankara bana benzesin. Ankara bana benzesin.